200 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 5 marca, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 110 Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu jeszcze dziś wróci do Polski. Francja otwiera swoje bazy dla amerykańskich samolotów w rejonie Zatoki Perskiej. Będzie także cenna informacja dla świeżo upieczonych rodziców. W każdej chwili z Omanu mają wystartować dwa rządowe samoloty z Polakami ewakuowanymi z terenu Bliskiego Wschodu. Na pokładach obu maszyn w sumie znajdzie się 110 Polaków wymagających pilnego powrotu ze względu na stan zdrowia. To grupa, która wyjechała o świcie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po bezpiecznym przekroczeniu granicy z Omanem Polacy zostali przewiezieni właśnie do Maskat. Zabiorą na pokład wszystkich tych, którzy ze względów medycznych, pomocy medycznej potrzebują powrotu do Polski. Baza krakowska wystawiła zespół ewakuacji medycznej. Mówił szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Jeśli będzie taka potrzeba, to wojsko przygotowało także dwa inne samoloty transportowe Herkules, a także mniejsze maszyny samoloty CASA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. MSZ zapewnia, że będą uruchamiane loty do tych miejsc, z których najtrudniej jest wydostać się polskim obywatelom. Na tę chwilę prawie zakończona jest już ewakuacja osób z Izraela i krajów ościennych, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. W Izraelu pozostaje dosłownie kilkunastu naszych obywateli, którzy jeszcze chcą opuścić Izrael. Liban i Jordanię uważamy, że tam nie ma już naszych obywateli, którzy chcieliby opuścić to terytorium. Według informacji MSZ-u niebo nad Emiratami zostanie wkrótce otwarte i będzie możliwa realizacja nawet 100 lotów dziennie z lotniska w Dubaju. Francja otwiera swoje bazy dla amerykańskich samolotów na Bliskim Wschodzie. Nad Sekwaną mówi się, że to kolejny sygnał zbliżający Francję do zaangażowania się w konflikt. Sztab Generalny francuskich wojsk podkreślił, że amerykańskie samoloty mają przyczynić się do obrony sojuszników na Bliskim Wschodzie. Najważniejsze dla Francji w tym regionie są trzy bazy w okolicach Abu Zabi. Dwie z nich zostały zaatakowane w ubiegłym tygodniu przez irańskie drony, co spowodowało poderwanie francuskich myśliwców. Francuzi dysponują również strategiczną bazą w Djibouti, naprzeciwko Półwyspu Arabskiego. Paryż zapewnia, że zachowuje dystans wobec obu stron konfliktu i podejmuje wyłącznie działania obronne. Jednak nad Sekwaną coraz częściej mówi się, że Francja stopniowo wciągana jest w spirale wojny. Na początku przyszłego tygodnia na wschodnią część Morza Śródziemnego ma wpłynąć lotniskowiec Charles de Gaulle, choć nie ma on uczestniczyć w zabezpieczaniu cieśniny Ormus, a dziś na Cypr dotarła francuska fregata. Stefan Folzer, Polskie Radio. Siły zbrojne Azerbejdżanu postawione w stan najwyższej gotowości po ataku irańskich dronów na lotnisko w Nachicewańskiej Republice Autonomicznej. Prezydent Azerbejdżanu wyraził przekonanie, że Iran dokonał, tu cytat, aktu terroru. Jeden z dronów uderzył w terminal lotniska 10 km od granicy z Iranem, a drugi spadł w pobliżu budynku szkoły we wsi Shekerabad. 4 osoby zostały ranne. Czas na informacje z kraju. 4 miliardy złotych Ministerstwo Zdrowia zamierza przekazać na rzecz protestujących szpitali powiatowych. Taką obietnicę złożyła podczas spotkania z samorządowcami szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Przyjęliśmy postulaty osób protestujących i jesteśmy w stałym dialogu. Wypracowujemy szereg rozwiązań dla wszystkich podmiotów leczniczych. Poznaliśmy kwotę nadwykonań za rok 2025 i mogliśmy dedykować 4 miliardy złotych właśnie na zapłatę tych świadczeń. Do końca marca pieniądze mają trafić na konta szpitali. Niebezpieczna sytuacja na torach w Łodzi. 4 nastoletnich chuliganów najpierw układało kamienie na szynach, a potem rzucało butelkami w przejeżdżające pociągi. O pseudozabawie, która mogła zakończyć się tragedią, Jakub Jędrzejewski. Do zdarzenia doszło w pobliżu stacji Łódź Hojny. Dyżurny ruchu zauważył osoby znajdujące się na torowisku i poinformował Straż Ochrony Kolei. Po przyjeździe patrol znalazł na szynach ułożone kamienie, ślady po przejeździe pociągu przez przeszkody oraz potłuczone szklane butelki. Funkcjonariusze zauważyli też 4 chłopców, jak się później okazało, w wieku od 11 do 13 lat, którzy na ich widok zaczęli uciekać. Finalnie udało się ich zatrzymać. Nieletni przyznali się do układania kamieni na szynach i rzucania przedmiotami w przejeżdżające składy. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź. Nastolatkowie zostali przekazani policji, która prowadzi dalsze czynności w ich sprawie.

Ćwierć wieku minęło od dnia premiery debiutanckiego albumu duetu Turin Breaks the Optimist LP. Z tej okazji będziemy dzisiaj słuchać duetów folkowo-popowo-rockowych, głównie z początku wieku. Olly Knights i Gail Parijanian to właśnie członkowie duetu Turin Breaks. Przyjaźnią się od czasów dziecięcych i co ciekawe, obaj dostali swoje gitary w wieku 10 lat. Każdy z nich miał 10 lat i każdy z nich dostał gitarę na gwiazdkę. Taka ciekawostka. Wracamy do płyty The Optimist LP. Mamy już za sobą Underdog Save Me, a teraz Mind Over Money. Doesn't really matter anymore. Śpiewał Eirik Glambek, bo a towarzyszył mu w chórkach Erlend Oje, czyli duet Kings of Convenience, norweska grupa, która debiutowała w tym samym czasie, co Anglicy z Turin Breaks, rok 2001, pierwsza debiutancka płyta Quiet is the New Loud. Zespół, który zrobił dużą karierę, oczywiście, jeśli chodzi o alternatywne rejony muzyczne w Europie. I bawi nas co kilka lat swoimi nowymi nagraniami. My natomiast wracamy jeszcze do tej płyty debiutanckiej. Toxic Girl za nami, a przed nami Winning a Battle, Losing a War. Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, I'll be on my knees to feed her, spend a day to make her smile again. Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, as the world is soft around her, leaving me with nothing to disdain. Doesn't want me around, I'm on my feet. safe from bycięco, będę bycięco, bycięco, bycięco, bycięco, nie. Po duecie norweskim dwóch artystów, znowu brytyjskich, tworzących pod nazwą The Boy Least Likely To. Debiutowali na początku wieku Pete Hobbs i Geoff Owen. Założyli również wytwórnię płytową, niewielką, tylko po to, żeby wydawać własne płyty. Zresztą ciekawa nazwa tej wytwórni, Too Young To Die. A tworzyli właśnie takie piosenki indie popowe, trochę z zabarwieniem folkowym i byli dosyć popularni w pierwszej dekadzie tego wieku. Ich piosenki wykorzystywano właściwie w wielu reklamach i napojów, i samochodów, i telefonów, i słodyczy, także naprawdę nawet jak ktoś się muzyką nie interesował, to miał szansę w Anglii trafić na piosenki duetu The Boy Least Likely To. Wracamy do debiutanckiego albumu tego duetu The Best Party Ever. Tym razem piosenka My Tiger, My Heart. As sweet as a plum and lovely as dumb, rolling its tongue over its gum. My tiger and me, as happy as could be, sat out on the porch as the upper sky clouds quietly over and it starts to cry. Softly on my shoulder, we don't want to grow up, but we have to grow up. As sad as I am, I do understand, I do understand, it just makes me sad. My tiger, my heart, we're growing apart. We're trying to be friends, but it's hard sometimes to be friends with something that eats butterflies and pencil sharpness, and I think it would be happier being free. My tiger, my friend, my little godsend, I know someday we'll be happy again. Take a for a ride on a PJ. take you higher. Angus and Julia Stone, jedni z najbardziej popularnych artystów australijskich, grających, śpiewających muzykę pop. Startowali w Sydney mniej więcej 20 lat temu. To już był ich nieco późniejszy przebój Big Jet Plane. A teraz jeszcze jedna piosenka w wykonaniu tego bratersko-siostrzanego duetu, czyli Angusa i Julie. Tytuł utworu Chateau. Thank you. Śpiewał Robert Forster, towarzyszył mu w harmoniach wokalnych Grant McLennan. Australijska grupa The Go-Betweens, najbardziej zasłużony i chyba najciekawszy zespół w dzisiejszej audycji. Niestety już od lat nieistniejący Grant McLennan nie żyje, ale kiedyś pisali razem piękne piosenki. Spring Rain, fragment albumu Liberty Bell and the Black Diamond Express. A teraz jeszcze jedna piosenka w wykonaniu duetu, a także zespołu The Go-Betweens. Tym razem w roli głównej jako wokalista pierwszoplanowy Grant McLennan. Love Goes On. There's a cat in my alleyway, dreaming of birds that are blue. Sometimes, girl, when I'm lonely, this is how I think about you. There are times that I want you so much I could bust. I know a thing about lovers, lovers lie down in trust. Love goes on anyway. Dog got their problems, they got things they can't name. And I know a thing about lovers, lovers don't feel any shame. Late at night when the light's down low, the candle burns to the end. I know a thing about darkness, darkness ain't my friend. Love goes on anyway. I'm gonna make you happy. I'm gonna spin you around. I'm gonna cut your string. I put my foot flat down on the floor. I took it as far as I could. I took it down there to Sheridan Street by the dark hardwood. Late at night when I want you, I lock you in my room. 'Cause I know a thing about darkness, I know a thing about lovers, I know a thing about lovers. Lovers want the moon. Love goes on. Love Goes On i The Go-Betweens. To tyle, jeśli chodzi o duety w dzisiejszej audycji. Teraz posłuchamy jutrzejszego jubilata w nagraniu sprzed wielu lat. Closing in, there's nowhere you can hide. You're manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. And it's high time, symbolize. It's high time, symbolize. Please wake me. The lines converging where you stand, they must have moved the picture plane. The leaves are heavy around your feet, you hear the thunder of the train. Suddenly it strikes you that they're moving into range, and Doctor Strange is always changing sides. Cymbaline. Grała grupa Pink Floyd, śpiewał jutrzejszy jubilat David Gilmour. Za chwilę jeszcze David Gilmour w roli gitarzysty, a to będzie piosenka, która została skomponowana i wygrana i nagrana jeszcze w końcu lat 60., ale w roku 1992 jej oryginalny wykonawca Rod Stewart nagrał ją raz jeszcze. I tym razem towarzyszyli mu między innymi oczywiście, a może przede wszystkim David Gilmour na gitarze i John Paul Jones z grupy Led Zeppelin na instrumentach klawiszowych. My już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która audycję zrealizowała, i Grzegorz Hoffman, który ją przygotował i prowadził. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a my już dziękujemy i do usłyszenia. Spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can't understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know.